میمیرم، یه روز صدا تو نشنوم میمیرم، صدای پا تو نشنوم میمیرم، میمیرم، میمیرم. تو از دستای من یه وقت نخوای جدا کنی، برای تنها موندنم یه وقت نری دعا کنی. بخوای منو رها کنی میرم، یه روز صدا تو نشنوم میمیرم، صدای پا تو نشنوم میمیرم، میمیرم، میمیرم. یه روز صدا تو نشنوم صدای پا تو نشنوم میمیرم، میمیرم. میخوای بری برو، ولی نرو اگر که راه داره، یکم دیگه پیشم بمون آخه دلم گناه داره. تو نشنوم میمیرم، صدای پا تو نشنوم میمیرم، میمیرم، میمیرم. یه روز صدا تو نشنوم میمیرم، صدای پا تو نشنوم میمیرم. ازم دل نکنی، میمیرم. یه روز صدا تو نشنوم میمیرم، صدای پا تو نشنوم میمیرم، میمیرم، میمیرم. یه روز صدا تو نشنوم میمیرم، صدای پا تو نشنوم میمیرم.